Σαν βγει στον πηγεμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Τους λες τριγώνας και τους κύκλοπας, τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι. Τέτοια στο δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις, αν μένει η σκέψη σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνησης το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. Για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να φτάσουμε στην Ιθάκη, δεν χρειάζεται μόνο δύναμη, αλλά χρειάζεται και μυαλό. Να διδαχθούμε από τον πολυμήχανο Οδυσσέα, να κλείσουμε τα αυτιά μας στις ειρήνες, να ξεπεράσουμε και τις τελευταίες συμπληγάδες και αρκεί να το πιστέψουμε. Να το πιστέψουμε ότι υπάρχει η Ιθάκη και θα φτάσουμε σύντομα. Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε. Έτσι σοφός που έγινες. Βέβαια. Με τόση πείρα. Βέβαια. Ήδη θα το κατάλαβες, οι Ιθάκες. Τι σημαίνουν. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι και ο Καβάφης. Είναι όλα μαζί. Διάλεξε την Ιθάκη μέσα στο Πάσχα, εκεί από την Κέρκυρα όπου ήταν, για να μας πει τις γνωστές παραβολές και τα δικά του. Θα μπορούσε να έχει διαλέξει άλλο νησί, τα Ψαρά, και να μας έλεγε στον Ψαρών την ολόμαυρη Ράχη, περπατώντας η δόξα της πρώτης φοράς αριστερά, μονάχη, θα νομίζω θα τέριαζε περισσότερο, αλλά διάλεξε την Ιθάκη. Για τους δικούς του λόγους, ήθελε και αυτός ως ένας σύγχρονος διανοούμενος να σηματοδοτήσει αυτό που ήθελε να σηματοδοτήσει, ότι θα κάνουμε αυτό το ταξίδι το τεράστιο για να καταλήξουμε κάποια στιγμή στη δική μας Ιθάκη. Αν δείτε την Ιθάκη, πάρτε τηλέφωνο 211-208-200, σας περιμένει ο Ρεξάτος, επειδή έλειπε και τόσες μέρες διακοπές στο off το Πασχαλινό, να πείτε αυτά που θέλετε να πείτε και αυτά που βλέπετε σχετικά με την Ιθάκη. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε στην Ιθάκη. Αυτό όμως που είναι σίγουρο, γιατί το λέει στέλεχος της κυβέρνησης, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, που φημίζονται για τη σοβαρότητά τους όλοι αυτοί, είναι ότι βγαίνουμε το 18 από τα μνημόνια και είναι αυτή η κυβέρνηση που θα μείνει στην ιστορία, επειδή όχι μας έχει βγάλει, θα μας βγάλει για τα μνημόνια, και παρακολουθούμε ένα στέλεχος ΣΥΡΙΖΑΙΚΟ, κυβερνητικό, τον κύριο Κώστα Πουλάκη, γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ χρόνια, να καμαρώνει επειδή θα βγούμε από τα μνημόνια. Ο ελληνικός λαός σε ένα χρόνο θα βρεθεί μπροστά στο εξής. Mm-hmm. Ότι κάποιοι μας χρεώσανε τη χώρα το 10 με 320 δις, κάποιοι μας φέρανε ιστορία. Κάποιοι μας φέρανε τα δύο μνημόνια και ήρθε η αριστερά και το 18 μας έβγαλε από τα μνημόνια. Μπράβο! Ήρθε η αριστερά και το 18 μας έβγαλε από τα μνημόνια. Αφού μας έχωσε με τα τσαρούχια μέσα. Ποιος μας έβγαλε, θα γράψει η ιστορία. Η ιστορία θα γράψει ποιος μας έβγαλε. Ο πρώτος κανόνας σοβαρότητας στο δημόσιο λόγο είναι να μιλάς για αυτά που έχουν γίνει. Για αυτά που έχεις κάνει. Όχι για αυτά που θα κάνεις, γιατί έχει γίνει πάρα πολλές φορές τις προηγούμενες δεκαετίες. Σχεδόν όλοι έχουν εκτεθεί. Οπότε, ένας ασφαλής κανόνας αυτοπροστασίας είναι να μιλάς για ό,τι έχεις κάνει, όχι για αυτά που θα κάνεις, γιατί δεν ξέρουμε αν θα τα κάνεις. Παρ' όλα αυτά, εδώ ακούσαμε τον κύριο Πουλάκη να λέει ότι θα μείνει στην ιστορία αυτή η κυβέρνηση, επειδή μας έβγαλε από τα μνημόνια. Προς το παρόν, έχει μείνει στην ιστορία επειδή μας έβαλε το τρίτο μνημόνιο και το πρόσθεσε στο δεύτερο και στο πρώτο που υποτίθεται θα τάσκιζε. Μέχρι στιγμής, γι' αυτό. Γι' αυτόν τον πολύ ωραίο λόγο έχει μείνει στην ιστορία. Δεν έχουμε πει ευχές, χρόνια πολλά, να είναι όλα καλά, και θα συμπληρώσουμε τις ευχές μας με τον Βασίλη Λεβέντη. Απευθύνομαι στους φίλους και στις φίλες σε όλη την Ελλάδα. Η Ανάσταση του Κυρίου μας να φέρει κοψίματα μισθών και συντάξεων. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Πανγέρα Ρώσα δεν τριόμφαν, δεν πήγω αλ' κομμουνισμό, έλα λιμπερτά. Η Ανάσταση του Κυρίου μας να φέρει κοψίματα μισθών και συντάξεων και συνεχή επιβολή νέων φόρων. Νομίζω είναι μια πάρα πολύ ωραία ευχή, βάζει μέσα και την Ανάσταση του Κυρίου. Η Ανάσταση του Κυρίου έχει παίξει από πέρυσι με τον Πάνο Καμένο, με τον Αλέξη Τσίπρα. Έρχεται φέτος και ο Λεβέντης και το κάνει πάρα πολύ ωραίο και δίνει αυτή την πολύ ωραία ευχή, η οποία θα υλοποιηθεί. Είναι από τις ευχές που υλοποιούνται, το καταλαβαίνει ο καθένας όταν πρόκειται για κόψιμο μισθών και συντάξεων. Το μνημόνιο που έχει έρθει λάθος. Η συμφωνία, η αξιολόγηση που είπαν ότι θα την κλείσουν και η συμφωνία που έρχεται ως αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης έχει μόνο θετικά όλα αυτά που ακούγονται για 3,8 μέτρα δις, για συντάξεις που θα κοπούνε 30%. Δεν ισχύει τίποτα από αυτό. Αφορολόγητο που θα πέσει το 5,900-600. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Ο Πάνος Καμένος βλέπει μόνο θετικά μέτρα. Οι διαπραγματεύσεις οι οποίες έκανε η σημερινή κυβέρνηση ήταν διαπραγματεύσεις πολύ σκληρές. Από φόρτος εργασίας. Ήταν διαπραγματεύσεις πολύ σκληρές. Το βλέπω, κύριε Υπουργέ, το βλέπω. Διαπραγματεύσεις οι οποίες κατέληξαν για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια στο να συμπεριλαμβάνουν στο αποτέλεσμα τις θετικά μέτρα. Μπράβο! Σας απειλούμε να σας βάλουμε 3 μέτρα κάτω από τη γη. Κατέληξαν για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια στο να συμπεριλαμβάνουν στο αποτέλεσμα τις θετικά μέτρα. Μπράβο! Επιτέλους, μετά από 7 χρόνια έχουμε θετικά μέτρα. Δεν είπε ποια είναι, θα τα πει στην πορεία, αλλά τα βλέπει ως θετικά και αναγνωρίζει ένα κυβερνητικό στέλεχος. Και τι στέλεχος, δεν είναι τυχαίος, ο συγκυβερνήτης, υπουργός Εθνικής Άμυνας. Αναγνωρίζει ότι έρχονται θετικά μέτρα. Τους τουμπάραμε τους ξένους, δεν τα πολύ ήθελαν, αλλά τους αναγκάσαμε με την διαπραγματευτική μας δυνότητα να δεχθούν τα θετικά μέτρα για τον ελληνικό λαό. Καταφέραμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τα ακούει αυτά ο Δημήτρης Καμένος, ο βουλευτής του Πάνου Καμένου, βουλευτής των ΑΝΕΛ. Είχε κάνει και λίγο για κάτι ώρες σε κυβερνητική θέση, αλλά με εκείνα τα ωραία σχόλια, τα ρατσιστικά, σεξιστικά, ομοφοβικά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τον σουτάρανε, τον βγάλανε αμέσως. Αλλά από τη θέση που βρίσκεται μπορεί άνετα να επιτελεί έργο. Βγήκε, έκανε δηλώσεις. Θα τις ακούσουμε, να μείνουμε όλοι άφωνοι. Για παράδειγμα, όταν εγώ κόψω τη φορολογία της από τον εταιρεών των 29 στο 26, δεν έχει άμεσο αντίκτυπο σε αυτόν που στο ATM θα πάρει 40 ευρώ λιγότερα το μήνα ή 20 ευρώ λιγότερα το μήνα. Έχει όμως δει τα παιδιά του παππού ή οποιοδήποτε του οποίου τη σύνταξη την κόβω, προσέξτε τώρα, εάν καταφέρουμε και δείξουμε και εξηγήσουμε στον κόσμο ότι από το να έχει τη σύνταξη ο παππούς και να του παίρνει ένα κατοστάρικο το μήνα ο εγγονός, να πίνει φραπέ και να πει ταυλή, προτιμώ να του πάρω εγώ σαν κράτος, εφόσον είμαι σοβαρό, το κατοστάρικο και να το κάνω εργοδοτική φορά να πάω να βρω δουλειά στο παιδί για να μην πίνει φραπέ. Δηλαδή, έτσι θα προχωρήσουν οι δουλειές σύμφωνα με τη λογική, με αυτό που έχει στο κεφάλι του ο βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου που αποφασίζει για τη μοίρα σας, για τη μοίρα μας, για τις ζωές όλων μας. Αυτή είναι η λογική του. Θα πάρει το χαρτζιλίκι που δίνει ο παππούς στον εγγονό και με αυτό το χαρτζιλίκι, το οποίο ο αχάιρευτος εγγονός, όπως ακούσατε, το έχει μόνο για φραπέ, με αυτό το χαρτζιλίκι, τα 100 ευρώ, θα κάνει τις θέσεις εργασίας, τις θέσεις δουλειάς, ώστε από φραπέ να πίνει φρέντο. Το παιδί, υπάρχουν οράματα, άλλωστε φρέντο πίνει και ο καπετάν Φρέντος. Ο Φλαμπουράρης, υπάρχει όραμα, υπάρχει όρεξη και κυρίως υπάρχουν ιδέες, φρέσκες ιδέες για το πώς θα καταπολεμηθεί η ανεργία και πώς θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Με το κατοστάρικο που δίνει ο παππούς, από την κομμένη έτσι κι αλλιώς σύνταξη, προς τον εγγονό. Μια εικόνα του Πάσχα, αυτού που πέρασε, ήταν όχι ο Αλέξη Τσίπρας που φίλησε την Μπέτη το βράδυ της Ανάστασης και τον γέμισε κραγιόν και μετά τον σκούπιζε, όχι τα φιλιά με το Δένδια στην ίδια εκκλησία γιατί ήταν στην Κέρκυρα, όχι το Σταμνί ως άλλη Γεωργία Βασιλιάδου που πέταξε από πάνω που έγραφε και καλή Ανάσταση και ήταν και κόκκινο το Σταμνί, όλα αυτά τα συμβολικά τα πιάσατε νομίζω, τα είδατε, τα παρακολουθήσατε. Η εικόνα του Πάσχα δεν ήταν ο πυρηνικός πόλεμος που μάλλον ξεκινάει στην θάλασσα της Κίνας. Η εικόνα του Πάσχα δεν ήταν στη Συρία όλα αυτά που έγιναν με τα παιδάκια μέσα στα αίματα. Η εικόνα του Πάσχα, μια από τις ωραίες εικόνες του Πάσχα, λίγο πριν για την ακρίβεια, ήταν όταν οι εκπρόσωποι της Φραπόρτ, τα αεροδρόμια τα 14, πήγαν και συναντήθηκαν με τον Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ξέρω αν την είδα την εικόνα, είναι στο γραφείο του Πρωθυπουργού, όρθιος αυτός. Οι εκπρόσωποι εκεί και οι Έλληνες συνέτεροι και οι ξένοι όλοι μαζί συναντήθηκαν για να διατρανώσουν τη θέλησή τους, να προχωρήσει η επένδυση, να πάνε όλα καλά. Τα 14 αεροδρόμια, αυτό το πακέτο της πώλησης, της ιδιωτικοποίησης, γερμανικό κράτος. και άλλοι, να προχωρήσει και να αναπτυχθεί ο τόπος, γιατί είμαστε στη φάση που αναπτύσσονται οι χώρες όταν πουλάνε αυτά που έχουν και όχι όταν προσπαθούν να τα αξιοποιήσουν αυτά που έχουν. Είναι μια τάση, μια μόδα, κυρίως στην Ευρώπη, να πουλάς κάτι καλό, να κρατάς τα μπάζα και έτσι να προχωράς. Δεν μας πέφτει λόγος για όλα αυτά, αφού όλοι θέλουν τέτοιου τύπου ανάπτυξη, τι να πούμε εμείς. Η εικόνα λοιπόν ήταν αυτή. Ο αριστερός σοσιαλιστής ηγέτης, από τον οποίο εμπνεόμαστε, όπως λέει και ο Σπίρτζης, εκτός από τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο Αλέξη Τσίπρας μαζί με τους 14 της Φραπόρτ. Ο Παύλος Πολάκης, ο πολύς και ο πολλά βαρύς υπουργός υγείας, σε ανύποπτο χρόνο έλεγε για αυτά τα 14 αεροδρόμια. Ναι. Κοιτάξτε, δείτε, είναι σαφές ότι για να πάρουμε την παράταση που θέλαμε, έπρεπε και εμείς να κάνουμε κάποια βήματα πίσω. Και τα κάναμε. Και βγήκε αυτό το κείμενο. Από εκεί και πέρα, σε κάθε γραμμή αυτού του κειμένου θα γίνεται μάχη τους επόμενους 4 μήνες. Προφανώς και θα γίνεται μάχη. Να σου πω εγώ μια πρώτη μάχη που θα γίνει, ας πούμε. Μάχη είναι με τα 14 αεροδρόμια της χώρας. Δεν θα δοθούν. Τα κλειδιά της χώρας στους Γερμανούς δεν τα παραδίνουμε. Τον πυλώνει εισόδου. Κύριε Πολάκη, και το λέω έτσι πολύ. Το λέω έτσι πολύ καθαρά. Το είπε πολύ καθαρά. Πιο καθαρά δεν γινότανε. Τα κλειδιά της χώρας στους Γερμανούς των πυλών εισόδου, όπως είπε, δεν τα παραδίδουμε. Και αυτό ακριβώς έγινε. Δεν δώσαμε τα 14 αεροδρόμια και κυρίως δεν δώσαμε τα κλειδιά της χώρας στους Γερμανούς. Μάχη είναι με τα 14 αεροδρόμια της χώρας. Δεν θα δοθούν. Τα κλειδιά της χώρας στους Γερμανούς δεν τα παραδίνουμε. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Τον πυλών εισόδου. Κύριε Πολάκη, και το λέω έτσι πολύ. Το λέω έτσι πολύ καθαρά. Θα υπερασπιστούμε το δημόσιο χαρακτήρα των περιφερειακών αεροδρομίων. Γιατί το ξεπούλημα κάθε υποδομής δεν είναι ούτε πρόοδος, ούτε ανάπτυξη. Το ξεπούλημα κάθε υποδομής είναι επιστροφή στην φεουδαρχία. Μπράβο! Δεν μπορεί 14 αεροδρόμια να δοθούν πακέτο. Αυτός ο τελευταίος είναι ο καπετάν Φρέντος, ο Φλαμπουράρης. Λίγο πριν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας για τα 14 αεροδρόμια που δεν πρέπει να δοθούν γιατί είναι λαϊλασία, είναι φεούδαρχία όλα αυτά. Και ο Παύλος Πολάκης που δεν δίνει τα κλειδιά της χώρας. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που τα έκαναν. Έκαναν αυτά τα οποία κατηγορούσαν ως πάρα πολύ αρνητικά. Και πολύ καλά έκαναν τότε που τα κατηγορούσαν όλα αυτά ως αρνητικά και είχαν δίκιο τότε. Με μεγάλη ευκολία, με την ίδια ευκολία, και όχι μόνο αυτοί το έκαναν, είναι και επαγγελματίες άλλωστε. Το δέχτηκαν και από κάτω χιλιάδες, σχεδόν εκατομμύριο, δεν ξέρω αν είναι τόσοι, χιλιάδες κόσμο, ότι ως κάτι πολύ φυσιολογικό, ναι, άλλα λέγαμε τότε, άλλα κάνουμε τώρα. Έτσι είμαστε, γι' αυτό υπάρχουμε, για να αλλάζουμε συνέχεια και αυτό που θεωρούμε κακό να το κάνουμε καλό. Το βαφτίζουμε, το δεχόμαστε εμείς σε μια συνείδηση λάστιχο και πρέπει να το δεχτούν και όλοι οι άλλοι, γιατί είναι οπισθοδρομικοί, αν δεν μπορούν να καταλάβουν αυτήν την ευελιξία. Όπως λένε συνήθως, για το μόνο που έχουν πει αλήθεια είναι για αυτό που ακολουθεί. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για τη χώρα, η κυβέρνηση έχει κάνει τα τελευταία 2 χρόνια τη λαϊλασία του κοινωνικού κράτους, ό,τι υπήρχε εν πάση περιπτώσει, συντάξεων, μισθών. Μαζί τα φάγαμε. Στις μίζες, στη ρεμούλα, στη διασπάθηση δημόσιου χρήματος, στη διαφορά, στις κομπίνες. Και αυτά δεν είναι παλιά, είναι φρέσκα. Εδώ τώρα από τη Βουλή, πριν το Πάσχα που κάναμε μια συζήτηση για την υγεία. Γιατί πρέπει να ακούγονται και κάποιες αλήθειες από το στόμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή εδώ η εκπομπή δικεύεται σε αυτό, το κάνει αρκετό καιρό. Αν το κάνει καλά είναι ένα άλλο θέμα, αλλά βοηθάει πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Και ο Αλέξης Τσίπρας με την αλήθεια, τη δική του. Οπότε είναι καλό να τα θυμόμαστε. Όλα όσα ακούσατε πριν δεν ίσχυαν, οι ίδιοι δηλαδή τα μετέτρεψαν. Αλλά αυτό το τελευταίο για τη λαϊλασία και όλα τα υπόλοιπα, κανονικά ισχύει, είναι αληθινό. Αληθινό είναι επίσης αυτό που ακούγεται από τον Πάνο Καμένο. Είναι η πρώτη φορά που τα μέτρα τα οποία θα ψηφιστούν και δεν αποτελούν μνημόνιο, όλοι αυτοί που μιλάγαν για τέταρτο μνημόνιο διαψεύστηκαν πανταγωδώς. Όπως επίσης και αυτοί που μίλαγαν για αποτυχία της συμφωνίας. Θα έρθουν με κατάργηση για πρώτη φορά του μονολόγου των δανειστών. Κατάργηση για πρώτη φορά του μονολόγου των δανειστών. Διασπάθηση διαπραγματευθήκαμε σκληρά και καταφέραμε για πρώτη φορά να μιλάμε για μείωση φόρων. Μπράβο! Η μείωση του έμφυα σαν ένα από τα θετικά μέτρα, η μείωση των φορολογικών συντελεστών στις εταιρείες, η μείωση των φορολογικών συντελεστών στα φυσικά πρόσωπα. Μειώθηκε ο έμφυα. Μάθατε κάτι, έχετε ακούσει κάτι. Μειώθηκε ο έμφυα, μειώθηκε ο φορολογικός συντελεστής στις εταιρείες ή στα φυσικά πρόσωπα. Ναι, μειώθηκε το αφορολόγητο. Αυτό το έχουμε ακούσει. Για αυτούς που δεν έχουν να πληρώσουν φόρο. Αυτό ναι, το έχουν καταφέρει. Η Σιριζανέλ είναι μια κατάκτηση. Αλλά όλα τα άλλα, νομίζω στο μυαλό του Πάνου Καμένου, μην το χαλάσουμε, μην του πείτε, άμα τον δείτε, το αντίθετο. Ναι, έχει μειωθεί ο έμφυα, έχει μειωθεί και ο φορολογικός συντελεστής σε εταιρείες και σε φυσικά πρόσωπα και κυρίως καταργήσαμε το μονόλογο των δανειστών. Από εδώ και πέρα υπάρχει πολυλογία των δανειστών και γενικώς εμείς βρίσκουμε πάντα την άκρη για να πορευτούμε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Την Τετάρτη μετά το Πάσχα, 2.11.208.200. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά και προσμονή να πείτε ευχές, αλλά οι ευχές δεν έχουν και τόσο νόημα. Αλλά να πείτε όλα τα υπόλοιπα τώρα που τελειώσαμε και με το Πάσχα, ήρθε η Ανάσταση και άρα μπαίνουμε στην ανάπτυξη. Αξιολογήσεις, συμφωνίες και όλα τα άλλα σε αυτόν τον ρευστό πλανήτη έτσι και αλλιώς. Και κάθε μέρα που περνάει γίνεται και πιο ρευστός. Όχι μόνο εδώ γύρω, τριγύρω και παραπέρα. Άλλος τρόπος επικοινωνίας με mail γράφεται real. Λάθος. Με SMS είναι αυτός ο τρόπος. Γράφετε real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή με mail στην διεύθυνση την ηλεκτρονική studio papakirialfm.gr. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει και πατάει ένα κουμπί τώρα εκεί συνεχώς τον ήχο. Τι άλλο έχουμε, αν δεν έχουμε κάτι άλλο, πώς δεν έχουμε. Στη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι η επόμενη, και αυτό είναι πιο τρομακτικό από τους τωρινούς, γιατί συνήθως το μέλλον είναι μια πηγή αισιοδοξίας. Αν βλέπεις ποιοι έρχονται μετά, η αισιοδοξία δεν υπάρχει, η απεσιοδοξία των τωρινών έρχεται και μεγεθύνεται. Έτσι λοιπόν η κυρία Παπακώστα τόλμησε, ετόλμησε όπως θα έλεγε, να αμφισβητήσει τον Άδωνη. Αμέσως ο Κυριάκος Μητσοτάκης με συνοπτικές διαδικασίες την έπαυσε από την ιδιότητα που είχε, αναπληρώτρια, τομεάρχης, είναι και σοβαρή ιδιότητα, αναπληρώτρια, τομεάρχης στην υγεία της Νέας Δημοκρατίας, της σκιώδη κυβέρνηση όταν γίνουν και όλα αυτά. Έτσι λοιπόν μένει ο Άδωνης πανίσχυρος ηγέτης. Το θέμα δεν είναι ότι έγιναν όλα αυτά για τον Άδωνη. Το θέμα είναι ότι ο Άδωνης είναι αντιπρόεδρος σε αυτό το κόμμα με πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό και μόνο είναι υπεραρκετό, δεν χρειάζεται να γίνει τίποτε άλλο σε όλα αυτά τα πολύ ωραία σκηνικά. Ο Άδωνης λοιπόν έρχεται ως αντιπρόεδρος και ως δικαιωμένος έτσι κι αλλιώς για να αφήσει έργο σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε πουλήσει σχεδόν τα πάντα. Τι πουλήσαμε, όλες τις συγκοινωνίες για παράδειγμα. Αεροδρόμια, δρόμους, λιμάνια. Εγώ σας τρελάνω. Όλες τα λιμάνια. Τα αεροδρόμια, ποιανού είναι τα αεροδρόμια. Τα αεροδρόμια. Οι εθνικοί δρόμοι ποιανού είναι. Δεν τον αγολάμε με τα αεροδρόμια. Στο δημόσιο ανήκουν οι εθνικοί δρόμοι. Τι ήταν. Η ιδιωτικοποίηση που κάναμε αυτά τα 7 χρόνια ήταν. Ο ΠΑΠ, τα αεροδρόμια. ΟΛΠ με την Κόσκο και ο Αστέρας. Και το ελληνικό που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Αυτές είναι όλες οι ιδιωτικοποιήσεις που μου κάνει. Τι άλλο να πουλήσουμε δηλαδή. Τι άλλο να πουλήσουμε δηλαδή. Τι άλλο να πουλήσουμε δηλαδή. Παραλίες, νησιά, λιμάνια, τρένα. Να πουλήσουμε τα νησιά. Θα πουλήσουμε και νησιά. Παραλίες, νησιά, λιμάνια, τρένα. Τα λιγουράμαστε. Να πουλήσουμε τα νησιά. Θα πουλήσουμε και νησιά. Η Ανάσταση θα έρθει όταν νικήσουμε όλοι μαζί το φόβο και ανατρέψουμε το μνημόνιο. Ποτέ δηλαδή. Ποτέ όμως κανονικά, γιατί κανένα από τα δύο δεν θα γίνει. Ούτε το μνημόνιο θα ανατραπεί, κυρίως και κυρίως δεν θα νικήσουμε το φόβο την ώρα που όλοι οι λαοί κριτήριό τους για να πορευτούν έχουν το φόβο. Και αν δεν τον έχουν, καλλιεργούν αυτοί που πρέπει να καλλιεργήσουν το φόβο. Είμαστε στην δεκαετία, 20ετία, δεν ξέρω πώς θα πάρει, του φόβου. Επειδή φοβόμαστε γενικότερα ως άνθρωποι και καλλιεργείται αυτός ο φόβος πολύ ωραία, τον αντίπαλο, τον ξένο, τον διαφορετικό, τον δίπλα, τον εαυτό μας, τον κακό, τον καλό εαυτό μας, αν υπάρχει και τέτοιος. Οπότε είναι ένα ωραίο έδαφος για να προχωρήσει η ανθρωπότητα στο επόμενο βήμα. Έχει ξαναγίνει στην ιστορία της. Ας φύγουμε από αυτά που είναι και λίγο βαριά έτσι κι αλλιώς. Η μέρα έχει ήδη δυσάρεστη είδηση. Δεν χρειάζεται να μένουμε κι άλλο σε τέτοιου τύπου σκέψεις. Πάμε στα πιο ανέμελα για να ξεφύγουμε και από τις δυσάρεστες ειδήσεις για την εθνική άμυνα και τα στελέχη και το ελικόπτερο, λέω. Ο κύριος Σπύρτζης, υπουργός μεταφορών, πριν το Πάσχα, όταν έδινε τα τούνελ και τη μετονομασία εκεί στην Παναγοπούλα που την είπε Παπανδρέου τελικά Ανδρέα, μίλησε και για τον Ανδρέα Παπανδρέου και σε μία πρόταση στρίμωξε. Τοποθέτησε όπως τους αξίζει και τον Αλέξη Τσίπρα και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και η σύραγγα της Παναγοπούλας παίρνει το όνομα του πρώην Πρωθυπουργού, του ανθρώπου που ενέπνευσε πολλούς από εμάς σήμερα, όπως σήμερα μας εμπνέει ο Αλέξης ο Τσίπρας, του Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι ακριβώς το είπε, το είχαμε ακούσει και τότε, όπως μας ενέπνευσε ο Ανδρέας Παπανδρέου, αν και σε όσους και όποιοι είχαν ενεπνευστεί από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι λοιπόν τώρα ο επόμενος που τους ενεπνέει, όπως θα έλεγε και ο Σταύρος Θοδωράκης, είναι ο Αλέξης ο Τσίπρας. Μια χαρά είναι η διαδοχή, μια χαρά είναι η συνέχεια. Όντως μας εμπνέει, μας οδηγεί και ο Ανδρέας Παπανδρέου κάποτε. Και ο Γιώργος θα μπορούσε να κάνει μια αναφορά στο Γιώργο, μην είμαστε χάριστοι, αυτός μας είχε ενεπνεύσει περισσότερο. Αλλά και ο Αλέξης ο Τσίπρας δεν πάει πίσω στην ενέπνευση. Ο Σπύρτζης εδώ δεν τρόλαρε, γιατί κάποιοι είπανε τον δουλεύει τον Αλέξη τον Τσίπρα, ήταν εκεί δίπλα. Όχι, δεν τα πιστεύει όλα αυτά κανονικά. Όπως επίσης δεν τρόλαρε όταν έλεγε αυτά που έλεγε ο Φλαμπουράρης. Λέτε ότι ο Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, δέχεται εισηγήσει, του λέω, ή έχουμε μια σχέση πολύ ανθρώπινη και φιλική. Πρέπει να ξέρετε όμως, και το θέλω να το δηλώσω, ότι ο Αλέξης έχει γίνει τόσο. Έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, έχει τέτοιες τρομακτικές ικανότητες που όλοι πια τον συμβουλευόμαστε. Δεν μας συμβουλεύετε. Όλοι συμβουλευόμαστε τον Αλέξη. Εδώ ο Φλαμπουράρης, ο Σπύρτζης είπε μας εμπνέει. Ο Φλαμπουράρης, όπως ακούσατε, πήγε να πει, έχει γίνει τόσο σοφός, δεν το είπε. Εντάξει. Αλλά όμως τον συμβουλευόμαστε όλοι, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Πολύ θα μ' άρεσε μια τέτοια εικόνα να μπει μια κάμερα σε μια στιγμή που είναι όλοι μαζεμένοι μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου και ζητάνε τη συμβουλή από το σοφό Αλέξη Τσίπρα. Αυτή η εικόνα νομίζω είναι ό,τι καλύτερο για τη διάθεση του ελληνικού λαού στα δύσκολα που περνάει, να συμβουλεύεται, να έχει καταντήσει μια χώρα, κάποιοι επιτελείς, κάποιοι, όποιοι είναι αυτοί, να συμβουλεύονται τον Αλέξη Τσίπρα, όπως λέει ο Αλέκος Φραμπουράρης, ή να εμπνέονται από αυτόν, μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου, όπως λέει ο Σπύρτζης. Και γιατί γίνονται όλα αυτά? Γιατί είναι ηγέτης που βγαίνει κάθε 100 χρόνια. Κύριε Αυτιά, ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης παγκόσμιας ακτινοβολίας, από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια. Θεανό Φωτίου. Οπότε έκλεισε η τριπλέτα, 100 χρόνια κάθε, βγαίνει ένας τέτοιος ηγέτης, τον οποίο τον συμβουλευόμαστε και τον οποίο μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και ο οποίος μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου μας εμπνέει κιόλας, μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Σπύρτζης, Φλαμπουράρης, Φωτίου, ό,τι καλύτερο για αυτό το μελαγχολικό λίγο μεσημέρι. Βάλτε λίγο, σε παρακαλώ, τον Τσίπρα για την ανάσταση. Μετά την ανάσταση θα έρθει ανάπτυξη. Πέρσι δεν ήταν αυτό, κάτσε. Πέρσι ήταν, αλλά και φέτος έχει ανάσταση. Δηλαδή, okay, μπορεί να έχουμε ανάπτυξη κάθε χρόνο μετά από κάθε ανάσταση. Σιγά. Σε φάση κλεισίματος αξιολόγησης, επιτυχίας, ανάπτυξης, τέταρτο μνημόνιο με άλλα λόγια αυτής. Όχι, απλά ζούμε στην Ελλάδα το 2017, οφείλουμε τη στίχη της μας στο Τζακαλώτο και στο Τσίπρα, έχοντας έξω να κυκλοφορούν ελεύθεροι το Σιμίτι και το Νάκι και περιμένοντας την επόμενη κυβέρνηση του Άδωνη Γεωργιάδη. Τέλειο. Μήτε στα αεροπλάνα να φύγουμε, δεν υπάρχει σωτηρία. Και γιατί να φύγουμε εμείς και να μην φύγουν αυτοί, αυτό είναι το θέμα, κατάλαβες. Εμείς να φύγουμε, γιατί και οι επόμενοι πάλι τα ίδια θα. Όχι, αγάπη, να διαλέξει του επόμενου πιο σωστά. Να καταργήσει και του επόμενου. Είναι έτσι. Η Ελλάδα δεν υστερεί από τίποτα άλλο πέρα από ένα πράγμα. Mm. Από πολιτικό σύστημα. Ενώ από πολίτες έχουν τα διαμάντια όλα. Που διαλέγουν αυτό το πολιτικό σύστημα, το εγκρίνουν ή το ανέχονται. Ακριβώς. Οι πολίτες έχουν γίνει έτσι εξαιτίας του πολιτικού συστήματος. Μήπως το πολιτικό σύστημα έχει γίνει εξαιτίας των πολιτών, έτσι. Όχι. Α, όχι. Λάδι πάλι οι πολίτες. Το πολιτικό σύστημα βρήκε πολίτες αγράμματους, απαίδευτους και ταλαιπωρημένους και πάτησε πάνω σε αυτούς προκειμένου να βγαίνει στην εξουσία. Αντρέα μας με την αλλαγή. Έλεγχοντας στερημένοι από όλα τα υπόλοιπα, ήταν το πλαστικό, εύκολο και δανεικό χρήμα και δεν αναρωτήθηκαν ποτέ μα πού το βρήκαμε. Ή δεν σκέφτηκαν ποτέ να γίνουν γραμματιζούμενοι και καλλιεργημένοι επίσης. Χρόνια. Αλλά οι άλλοι φταίνε πάλι. Μάλιστα. Είναι στη φύση της κάθε συμφωνίας να έχει και συμβασμούς και πράγματα που θα στενεχωρήσουν τον ελληνικό λαό. Στη φύση είναι των συμφωνιών ή παραφύση είναι αυτές τις συμφωνίες? Στη φύση. Είναι στη φύση. Ναι. Έχω στη φύση, τουλάχιστον στην αντρική εισαγωγή, δεν ξέρω. Παραφύση είναι. Ωραία, παραφύση. Ποιο είναι το πρόβλημα με το παραφύση? Κανένα πρόβλημα, ρε παιδί μου. Δηλαδή την είδαμε και τη φύση τώρα, ήρεμα λίγο. Ρε παιδί μου, να το ευχαριστηθούμε και πώς θα το ευχαριστηθούμε το πρόβλημά μου? Να προετοιμαστώ ψυχολογικά, να ξέρω. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ δεν θες να ξέρεις πριν πας. Εμένα μου αρέσει και το αναπάντεχο. Κατάλαβες, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Θέλω μια φορά να σηκώσω κι εγώ το τηλέφωνο. Πώς το σηκώνει ο άλλος εκεί του κουκουέ και βγαίνει και μιλάει με τον Ολυμπιακό? Να σηκώσω κι εγώ το τηλέφωνο για να πω: γαμίζετε ο Θρύλος και ο Πειραιάς, ρε φίλε, τελικά. Γαμίζετε ο Θρύλος και ο Πειραιάς. Δεν φτάνει που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έχουν πληρώσει. Μου σερβίρουνε, πρόσεξε, εγώ σαν τηλεθεατής, Μητσοτάκη πρωθυπουργό και συμβουλάτορες στο Στουρνάρα και το Σιμίτι. Κακά μέσα, κακά. Εσύ είσαι ευθύνες που βρίσκεσαι όλο αυτό? Πουθενά, τα μέσα αυτά είναι. Κακά μέσα, κακά. Που μου σερβίρουνε αυτό και με αναγκάζουν και έρχονται σπίτι και μου παίρνουν το τηλεκοντρόλ από το χέρι και ανοίγουν την τηλεόραση. Ε! Μαλάκα! Αύριο στο διάλογο το χάμου που θα μου πει σε μένα και μαλάκα. Τα μέσα μαζική ενημέρωση. Αυτός που είναι στο χωριό, τι θα κάτσει να ακούσει, ανοίξει το ίντερνετ? Να κάτσει να κάνει παιδιά όπως έκανα παλιά. Ρε δεν μας γαμάς, λέω εγώ. Δεν σου κάνω το χατήρι, όχι δεν σε γαμώ. Να πάτε να πληρώσετε, σερβίρετε που σερβίρετε, σκατά, να πάτε να πληρώσετε. Βρε εσύ τύρα από το χάμο. Τύρα από το χάμο. Ναι. Θα φύγω, αλλά θα φύγω την πέμπτια. Να πας. Ήθελα να σε πάρω την προηγούμενη εβδομάδα που είχε βγάλει ο Στραβελάκης στο Λεβέντι και μίλαγε το πρωί και έλεγε τα δικά του εκεί πέρα πάλι. Το όνειρό του Λεβέντι το άκουσες, το Στραβελάκη. Είπε ότι το όνειρό του είναι να. Και το χαίρεται κιόλας, να μας βλέπει να δουλεύουμε 18 ώρες τη μέρα. Στο Στραβελάκη που είπε όταν για τους αργόμισθους που λέει οι αργόμισθοι δεν θα απολυθούν. Δεν θα απολυθούν, λέει. Θα βρουν δουλειά στο δημόσιο, στο ιδιωτικό τομέα, λέει, όπως εσείς. Που έρχομαι εδώ, λέει, και σας βλέπω που δουλεύετε 15 ώρες, λέει, στο Real και σας χαίρομαι. Αυτό είναι το όνειρό του. Να βλέπει να δουλεύει ο κόσμος 15 και 18 ώρες τη μέρα. Καταλαβαίνετε. Εδώ έχει καταπιαμάσει το επόμενο μνημόνιο. Τις απαιτήσεις των δανειστών, όλα τα πάντα. Αυτό θα σε πείραζε. Έλατε. Σιγά, για το Λεβέντι μιλάμε. Το μεγαλύτερο λαγό της νεότερης ιστορίας. Έχει ξεφύγει τελείως, έτσι. Έλα ρε, σώπα, με σκάς. Δεν μας σταματάει τίποτα. Ποιοι είστε εσείς? Οι κορυφαίοι. Ωραία, πάμε σε θυματάκι. Τίποτα, τίποτα. Τρελός ρε, τρελός. Έλα τρελέ. Είμαστε οι κορυφαίοι της Ευρώπης, αγόρι. Ποιοι είμαστε? Οι Έλληνες. Α. Δεν σ' αρέσει τα πατριωτικά. Είναι αυτό πατριωτικό, αυτό είναι σατυρικό. Προσέξτε τώρα, εάν καταφέρουμε και δείξουμε και εξηγήσουμε στον κόσμο ότι από το να έχει τη σύνταξη ο παππούς και να του παίρνει ένα κατοστάρικο το μήνα ο εγγονός, να πίνει φραπέ και να πει ταυλή, προτιμώ να του πάρω εγώ σαν κράτος, εφόσον είμαι σοβαρό, το κατοστάρικο και να το κάνω εργοδοτική σφορά, να πάω να βρω δουλειά στο παιδί για να μην πίνει φραπέ. Μπράβο! Ό,τι καλύτερο έχει ακουστεί τα τελευταία χρόνια. Ωραία πρόταση. Σοβαρή επιτέλους μια πρόταση. Γιατί όλη κριτική με ευκολία. Επιτέλους μια σοβαρή πρόταση κατατέθηκε με ωραία διατύπωση. Να του πάρω εγώ το κατοστάρικο, εφόσον είμαι σοβαρό κράτος, το λέει, για να κάνει επενδύσεις και δουλειές. Επειδή δεν έρχονται οι ξένες επενδύσεις, ή αυτές που έρχονται είναι αυτές που έρχονται, όπως τις ξέρουμε όλοι, που επενδύουν με δανεικά από τράπεζες. Οπότε έρχεται η κομβική, στην κρίσιμη στιγμή, πρόταση του Δημήτρη Καμένου. Την Κυριακή έχουμε εκλογές στην Γαλλία, όπως γνωρίζετε. Και βλέπω εδώ ένα μήνυμα ακροατή, δεν θα πω το όνομά του, θα καταλάβει γιατί. Μου λέει, ο Μελανσόν, είναι ο υποψήφιος της αριστεράς στην Γαλλία, είπε χθες, εγώ είμαι αριστερός, δεν είμαι Τσίπρας να συζητώ 17 ώρες. Και λέει εδώ ο φίλος ακροατής, ψήφισα δύο φορές ΣΥΡΙΖΑ και μία για το δημοψήφισμα. Αυτό το λέω για να μην πούνε ότι το λέω αντιπολιτευτικά και κανένα μέσο δεν το μετέδωσε. Αυτά μας λέει εδώ ο ακροατής. Φίλε ακροατή, το θέμα δεν είναι η σύγκριση που έκανε ο Μελανσόν με τον Τζίπρα και τα υποτιμητικά που είπε για τον Τζίπρα για τις 17 ώρες. Νομίζω δεν είπε που συζήταγα, που παρακαλούσα, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι εσύ ψήφισες δύο φορές ΣΥΡΙΖΑ και μία στο δημοψήφισμα. Τρεις δηλαδή. Και τώρα έρχεσαι να βασιστείς στο Μελανσόν για να απαντήσεις στον εαυτό σου και γενικότερα ότι κάτι δεν πήγε καλά με αυτές τις ψηφοφορίες. Έχεις σκεφτεί γιατί ψήφισες τις δύο φορές ΣΥΡΙΖΑ και μία στο δημοψήφισμα? Τι ήταν τότε, τι έπαιζε τότε? Δεν πέρναγε από το νου σου όλα αυτά που θα ακολουθήσουν? Ενώ περνάει στην προσωπική ζωή τη δική σου και όλων των υπολείπων, περνάνε διάφορα από το νου σου, είσαι καχύποπτος γενικότερα. Εδώ σε αυτό το κομβικό θέμα Το 15 το Γενάρη, το 15 το Σεπτέμβρη και το 15 το καλοκαίρι στο δημοψήφισμα. Τίποτα δεν πέρασε από κανενός στο μυαλό. Ότι κάτι δεν μπορεί να είναι έτσι όπως τα λένε ή ότι υπάρχει μια πιθανότητα να είναι κάτι διαφορετικό. Ερωτήματα που οι απαντήσεις έχουν δοθεί, αλλά πρέπει να τα διατυπώσουμε έτσι στον αέρα, γιατί έρχεται ο ψηλό καυγάς, Άδωνη Ζαχαριάδη, Ζαχαριάδης στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και διευθυντής στην κοινοβουλευτική ομάδα, τον οποίο ο Άδωνης τον αποκαλεί κομμουνιστή. Δεν έχετε καταλάβει πώς δουλεύουν οι αγορές. Είστε κομμουνιστές αγράμματοι. Μην ανοίγει το στόμα σας. Είστε άσχετοι πραγματικά. Ειλικρινά σας λέω. Του βγήκανε και τα εμφυλιακά. Του βγήκανε και τα εμφυλιακά. Αν δεν καταλαβαίνεις τι είναι το πιστοποιητικό βιωσιμότητας με το χρέο. Εσείς, εσείς δεν κύριε Γεωργιάδη, είναι άσχετα αυτά. Ακροδεξιός, αδεξιός, αδεξιός, διχαστικός. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Άδωνης επιμένει εδώ, το κάνουν και άλλοι, να χαρακτηρίζουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ως κομμουνιστές. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οι καλύτεροι τους βεβαίως, από κάπου πρέπει να ξεπληθούν και να κρατηθούν, δεν απαντάνε ποτέ σε αυτό. Όλοι γνωρίζουμε και ο Άδωνης και ο Ζαχαριάδης και οι υπόλοιποι ότι κανένας κομμουνιστής ποτέ δεν θα υπέγραφε μνημόνιο, δεν θα έκοβε μισθούς συντάξεις από το λαό, δεν θα έφερνε αυτή την κατάθλιψη που έχει φέρει. Ποτέ κανένας δεν θα το έκανε αυτό. Πραγματικός κομμουνιστής. Όλοι οι άλλοι αυτοί, οι ντεμέκ και οι τενεκέδες που περιφέρονται αριστερά και δεξιά και δηλώνουν ανά πάσα στιγμή και με φοβερή ευκολία ότι είναι κομμουνιστές, ξέρουμε ότι θα το κάνουν, το έχουν κάνει και θα το κάνουν άμα ξαναχρειαστεί, όσες φορές χρειαστεί για να υπηρετήσουν τη Μέρκελ, το Σόιμπλε και όλους αυτούς τους συντρόφους κομμουνιστές επίσης. Γιατί αν είναι ο Ζαχαριάδης κομμουνιστής, είναι και η Μέρκελ το ίδιο κομμουνίστρια. Ο Βέτας από την άλλη, με την προσοχή σας εδώ, απειλεί, δηλώνει ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει τα μέτρα. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει πακέτο μέτρα και μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Ναι. Αλλιώς δεν ψηφίζονται. Εάν δεν έρθουν τα μέτρα για το χρέος, δεν υπάρχει περίπτωση το 19 και το 20 να υλοποιηθούν μέτρα τα οποία έχουν ψηφίσει. Ετελείωσε, καλοχαιρέτας, ακολουθεί λαός. Αποστόλη μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, τι κάνουμε. Τι κάνεις. Καλά, εσείς καλά, καλά και εγώ καλά. Μου έτσι πάρα πολύ και δεν μπορούσα να σας ακούσω γιατί είχα και πολλά μαθήματα. Μπορεί ακόμα να τελειώσει και το λύκειο που μου λέγες. Όχι, παιδί μου, τώρα είμαι στο Πανεπιστήμιο στην Νικόσια, στη Λευκοσία, παιδί μου. Σώθηκες. Σώθηκα γιατί, από ποια πλευρά. Έλα στην Ελλάδα, περιμένουν θέσεις εργασίας μόλις τελειώσεις. Δεν θέλω θέσεις εργασίας, εγώ είμαι υπεράνω. Πας για σύνταξη κατευθείαν, ε. Να σου πω τι θέλω. Παιδί μου, λείπω σχεδόν ένα χρόνο και έρχομαι και ακούω τα ίδια πράγματα. Μακριά μου ένα χρόνο, αγάπη μου. Μακριά σου ένα χρόνο, αγάπη μου. Λοιπόν, πολύ ωραία το λες, αλλά τα ίδια πράγματα. Δεν μου λες κάτι πριν, Αποστόλη. Θα σου πω. Μακριά μου ένα χρόνο, δεν ανάσανες. Μακριά σου ένα χρόνο, δεν ανάσανα. Δεν αντέχω σ' άλλο πόνο, σ' άλλα βάσανα. Αποστόλη μου, πες μου. Σου είπα. Έτοιμη, μην λες, σου πω κι άλλο. Πες. Μακριά μου ένα χρόνο, δεν ανάσανες. Θα βάλω και λίγο καρέζι. Την πίκρα τη μεγάλη, αγάπη μου. Τη μικρά τη μεγάλη δεν την μπόρεσα. Αποστόλη μου, έχει το 50 θα πάει αυτή η κατάσταση. 2050 πού θα πάει, πες μου. Δηλαδή αυτή η ξεφτύλα δεν έχει τέλος. Όχι, γιατί να έχει τέλος. Ναι, αυτό να μου πεις. Δεν χρειάζεται τέλος για την ξεφτύλα. Ξεφτύλα δίχως τέλος είναι. Τι είναι? Ατελής, μάλλον. Φαγητό χωρίς αλάτι. Ή ατελέσφορη που μου αρέσει σαν λέξη. Δεν μου λες, Αποστόλη μου. Τώρα το ζήτημα είναι το εξής. Ένα όχι δεν μπορούν να πούν ποτέ. Η ιστορία γράφεται με όχι, το ξέρουμε. Ένα όχι δεν μπορούν να πούν αυτοί, παιδί μου. Όχι. Ναι, όχι. Η μικρά, τη μεγάλη δεν την μπόρεσα. Ξαναγύρισε και πάλι σε συγχώρεσα. Ξαναγύρισε και πάλι σε συγχώρεσα. Βαρεθήκα Ξεχάσαμε πια να τους ακούμε. Και βαρεθήκατε. Τώρα στις 21 Απρίλη θα σας ακούσουμε πάλι. Ή εκεί βάλει να ακούσει σταθμό Νέα Δημοκρατία. Ταιριάζει πιο πολύ. 21 Απρίλη έχουν αγάπες. Για αυτοί οι διάφοροι εκεί μέσα. Θα μπει ο Άδωνης το πρωί με την πουλάδα στο χέρι. Αφού έχει δει στις 2 η ώρα. Να και ο σύζυγος το ίδιο λέει. Να είναι καλά ο σύζυγος. Μπράβο, συγχαρητήρια σύζυγε. Κοπάνισε τώρα και δύο τσίπουρα. Τώρα θα το ρίξει το ραδιόφωνο από το μπαλκόνι. Το ραδιόφωνο μπορεί να το ρίξει από το μπαλκόνι. Εσένα δεν θα σου ρίξει τίποτα. Θα το ρίξει το. Αυτό θα το ρίξει. Δεν του σηκώνεται για να σου ρίξει άλλο. Τέλος πάντων. Είναι φανατικός ακροατής σου και θέλει κάθε Παρασκευή που σ' ακούει. Έλα, πάρτονε. Σάτονα. Καλέ σύζυγε. Έλα, βρε, Αποστολέ. Η κυρά σου πολύ καλή γυναίκα. Πολύ έχει εξυπηρετήσει όλη τη γειτονιά. Όποιο στη γειτονιά είχε πρόβλημα, αναδουλειές και τέτοια, εξυπηρέτησε η κυρά σου. Μεγάλη γυναίκα. Μπράβο. Μεγάλη προσωπικότητα. Έλα, βρε, Αποστολέ. Αφού μα αρέσει, μωρέ. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Το καλύτερο πηγάδι, λέει η γειτονιά. Ναι. Πόσο χρόνο είστε, 55. Έλα, μωρέ, που είσαι μεγάλο. Μια χαρά είσαι. Έχει ακόμα 20 χρόνια εργασία ακόμα ή 22. Μεγάλο είναι αυτό. Πρώτη φορά μιλάμε μαζί, δεν έχω ξαναπάρει πάλι. Η κυρία σου παίρνει κάθε τόσο. Δεν θέλω να σου ναι, το πω. Ναι, παίρνει, ναι. Αν σου έρχεται ψηλά το τηλέφωνο, αυτή το κάνει. Έλα, να είσαι καλά, χάρηκα. Μεγάλη εβδομάδα και θέλω να βλαστημίσω, ρε. Βλαστήμα, δώσε. Ειλικρινά. Βρήσε, παιδί μου, πες Κυριάκος, πες. Το κορμάκι μας φωνάει. Ποιος Κυριάκος, μωρέ, με το μαλάκα τον απατεώνα τον άλλον. Τον φέραμε το μαλάκα, τον κάναμε, τον λούσαμε, τον πλύναμε. Έτσι το διάλογο, θα τρακάρω με το μαλάκα τώρα. Τον έβαλα στο στόμα μου. Κλείστο, δεν μπορώ, φύγε, γεια. Δεν περιγράφει άλλο, εντάξει, έλα, γεια. Θέλω να μεταφέρετε ένα μήνυμα εκ μέρους μου στους δημοσιογράφους του σταθμού. Είναι εύκολο. Εύκολο δεν είναι, θα το προσπαθήσω όμως. Ναι, να είσαι καλά. Δεν είναι όλοι οι Έλληνες κομμουνιστές, ούτε πρόκειται να γίνουν. Άστα γι' άλλο. Και εγώ νομίζω ότι ήταν και ότι ήμασταν και κοντά σε αυτό. Φαντάζομαι ότι θα ζήσουμε και φέτος τη γελιότητα να αποδίδονται τιμές αρχηγού κράτους σε μια φλόγα. Απλά και πάλι όχι στη φλόγα της Επανάστασης, αυτό είναι το θέμα. Έχουμε και επέτειο μεθαύριο, μην το ξεχνάμε, 21 Απριλίου. Ο ακροατής που πριν μου είπε ότι ψήφισε δύο φορές και μία στο δημοψήφισμα τρεις, επανέρχεται με μήνυμα και μου λέει: Ελπίσαμε, Θύμιο, ελπίσαμε. Και αυτό που σου έστειλα, τι λέει, ερωτηματικά πολλά, ότι την πατήσαμε. Το κατάλαβα. Το ξέρω, δεν χρειάζεται να μου το πει σε μήνυμα, το καταλαβαίνω, το βλέπω στα μάτια σας. Στα μάτια όλων και αυτών που δεν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είχαν ελπίσει και εκεί. Το θέμα είναι αυτό ακριβώς. Αυτό ήθελα να τονίσω με τα ερωτήματα. Πόσο εκτιμούμε την ελπίδα που μπορεί να έχουμε και πού την αναποθέτουμε. Αυτό είναι ένα κορυφαίο θέμα. Αν τη θεωρούμε πολύτιμη, δεν την πετάμε. Αν δεν τη θεωρούμε πολύτιμη, την πετάμε από εδώ και από εκεί, στον κάθε Τσίπρα που θα φανεί στο διάβα μας ή στον κάθε Ανδρέα Παπανδρέου παλιότερα. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για σήμερα με αυτές τις αισιόδοξες ναι, σκέψεις. Ακολουθεί Λαός, το τρίτο μέρος, με λίγο Ανάσταση εκεί προς τα τελειώματα. Και αμέσως μετά Μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Καταραμένοι βρε, είστε σατανιστές βρε, δεν αγαπάτε την πατρίδα ρε. Έρχεται το τέλος σας βρε, μετανοείτε ρε, μόνο Θεός σώζει ρε. Σατανιστές, σίξ είστε ρε, the number of the beast ρε. Και back in black και CDC και paranoid μαζί ρε. Άντε γεια. Γεια σου Ελένη μου, ούτε μεκ. Ναι. Ρε ντροπή σας, σατανική εκπομπή, ντροπή. Άι σατανική εκπομπή ρε. Άι γα***ίδια μωρή. Ευκλήδης. Στα μούτρα σου, άσε το διάλογο θα μιλήσει έτσι μεσημεριάρικα στην εκπομπή. Ακούει και σουρού. Ξέρεις σημαίνει Ευκλήδης. Όχι, Ευκύλης ξέρω από το Ευκύλια. Καλό κλειδί. Το είναι το κλειδί για το άνοιγμα της πόρτας της ανάπτυξης. Τώρα να σου πω καλό Πάσχα, δεν τα λέμε αυτά οι κομμουνιστές μεταξύ μας. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Καλές διακοπές Πάσχα μπορείς να λες. Που είναι πιο τίμιο. Κοίταξε, υπάρχουν και κομμουνίστες που πιστεύουν σε κάτι ενότερο, παιδί μου. Πες ότι ο Λένιν, ας πούμε, και ο Χριστούλης έλεγε τα ίδια πράγματα. Να μην υπάρχει αδικία στους ανθρώπους. Άλλο οι παπάρδες που τα εκφράζουν, καταλαβαίνετε στενό. Σωστό, απλά κάποιοι παρερμήνευσαν την έννοια του ανθρώπου. Δηλαδή, να μην υπάρχει αδικία στους ανθρώπους, απλά μια μερίδα ανθρώπων τους ονόμασαν ζώα. Υπανθρώπους, μαύρους, ναι, κίτρινους, κάτι. Οπότε εκεί είναι εύκολο. Εκεί βάζει αδικία. Ανθρώπους, δεν είπαμε. Άνθρωποι είναι όσοι είναι όμοιοι με εμάς. Άρα. Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σου. Δεν ξέρεις ότι όλοι για πρόβατα μας έχουν και οι παπάδες και οι κατηχητές, ας πούμε, οι πολύ κατηχητές. Αληθεύω ότι στα 100 χρόνια μηδενίζεις και ξαναρχίζεις από την αρχή. Ναι, αληθεύω. Αφού κατάφερες να τερματίσεις, γιατί. Ναι, γιατί αν είναι έτσι και ισχύει αυτό το πράγμα, στην επόμενη φορά θα του δώσουμε τη δυνατότητα να συνεχίσει, αλλά με το όνομα Κυριάκος. Ούτε φίλος. Αυτό έχει γίνει λίγο σιγά-σιγά. Η παραλαβή παράδοση έχει γίνει. Και θα μείνει Κάπα Μητσοτάκης, Κάπα Μητσοτάκης. Και το ένα και το άλλο, ότι ψήλω στον κόρφο μας, δηλαδή. στον Παξεβάνη, όταν έχετε μπερδέψει με την κυρία Στουρνάρα, να ψάξει την εταιρεία Versus Capital Funds. Την είχε κάποιος που θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Να ψάξει τα οικονομικά να δει πώς πήγε. Φάγαμε ένα πρόσημο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για αυτούς που είχαν χτυπήσει τους Μπαγκλαντεσιανούς με σφαίρες. Με τις φράουλες, ναι. Ναι, ναι. Να σου πω κάτι, αυτό το πρόσημο ποιος θα το πληρώσει, θα το πει. Ο ελληνικός λαός, θα πληρώσουμε και τους ξένους τώρα, κατάλαβες. Έμπηγε ο Μπαγκλαντεσιανός πάνω στο μαχαίρι του κτηματία, θα πληρώσουμε κιόλας. Καλά, κοίταξε να σου πω κάτι, δεν είναι εκεί το θέμα. Φυσικά και είναι, πρέπει να πληρώσουν. Αυτό με την Ευρώπη δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή αφήνουν οι πολιτικοί μας μία χωματερή, τρώμε πρόσημο και εκτός ότι ζούμε με τα σκουπίδια, πληρώνουμε και από πάνω. Αλλά τα ευρωπαϊκά δικαστήρια έχουν και την ίδια ευαισθησία με τους Έλληνες, τους Ιταλούς, τους Ισπανούς, τους Κύπριους που χάνουν τα σπίτια τους από τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Μισό λεπτάκι, έχω την απάντηση. Όχι. Μπράβο. Λοιπόν, επειδή είναι πάρα πολύ πτυχό, σαν και αυτό που κάνει η UNICEF και μου είχε σπάσει τα νεύρα και ευτυχώς που δεν το άκουσα στο Real, αυτοί που κανονίζουν να πεινάνε οι λαοί με τους πολέμους τους και με αυτά, ζητάνε μετά από τους λαούς τους να ταΐσουν αυτούς που οι ίδιοι δημιουργήσανε σαν φτωχούς, σαν άνθρωπους και σαν πρόσφυγες. Δεν αντέχω άλλο αυτή την υποκρισία με τους Καραγκιόζηδες. Να σου πω ρε εσύ, αυτός ο γιος του Λεβέντη, τι σκάτα φάρμακα του δίνει ρε. Τον έχει στείλει αδιάβαστο τον άνθρωπο. Όλη την ώρα έχει παρεθήσει ότι τον παίρνει ο ένας και τον παίρνει ο άλλος. Νομίζω δεν έχει μέτρο, του παραδίνει, έχεις δίκιο. Τι του παραδίνει ρε, ούτε λιγμένα να του δίνει αυτό. Μα του δίνει, λιγμένα του δίνει. Καλά που τον πήρε και δίπλα μου βάζει να του δίνει τα χάρια τα σωστά. Αυτός ο Μάριος Γεωργιάδης, ο γιος του Λεβέντη, τζάμπα έγινε βουλευτής. Δεν του δίνει τα χάπια του, ε. Καλά, υπάρχουν πολλοί ανεπαρκείς βουλευτές. Αλλά αυτός μια δουλειά εύκολη είχε αναλάβει. Έλεος, όντως. Εύκολη, αλλά τα χάπια του δεν τα παίρνει. Δεν παίρνει αυτή την κασετίνα ο Λεβέντης που είναι εύκολη, που λέει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Ναι, μεσημέρι βράδυ. Ναι, που έχει τα χάπια. Έπρεπε να πληρώνουμε 7.000 βουλευτή. Πόσο κάνει αυτή η βλακία, 10 ευρώ, 10 ευρώ δώστα, μια φορά άπαξ είναι. Ο στόχος τον οποίον έχω από καιρό επισημάνει μέχρι το Ορθόδοξο Πάσχα να έχουμε το τέλος της αξιολόγησης και μαζί με την Ανάσταση της Ορθοδοξίας να έρθει και η Ανάσταση της Οικονομίας, νομίζω ότι είναι εφικτός. Σας απειλούμε να σας βάλουμε 3 μέτρα κάτω από τη γη. Το Πάσχα θα έρθει μαζί με την Ανάσταση της Οικονομίας. Η Ανάσταση θα έρθει όταν νικήσουμε όλοι μαζί το φόβο και ανατρέψουμε το μνημόνιο. Ανέστησες το πεθαμένο. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Ανέστησες το πεθαμένο και τώρα είμαι ζωντανός. Ανέστησες το πεθαμένο, για μένα είσαι ο Θεός. Καλή Ανάσταση, γεια σας!